पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम लोकलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा न लोकलिप्यते। इसमें जो आत्मा है ना, शरीर में आत्मा है, उसके लिए कहते हैं जब क्या कराए हैं अनादित्वादिर्गत्वात् परमात्मा आयम अव्यय, ये साक्षात परमात्मा है, परमात्मा शुद्ध आत्मा और अविनाशी। शरीर स्थोप मानते न लिप्यते, शरीर में स्थित रूपा भी न करता है न लिप्त होता है। न करोति न लिप्यता की व्याख्या होती है एक एक श्लोक में, न लिप्यता की व्याख्या होती है 32 में और न करोति की होता है 33 में। आत्मा जो सब शरीरों में है वो क्या है, उसमें कई बार कहा है फिर भी कहने की मन में आती है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। एक मेरे मन में है, आप लोग इस बात को सुनो समझो और मान लो स्वीकार कर लो, आप स्वयं परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुभ राशि। इस सिद्ध क्या हुआ, सिद्ध ये बात होती है कि परमात्मा के साक्षात अंश है आप और अविनाशी है, चेतन है और अमल है मल रहित है सहज सुख राशि है। इससे सिद्ध क्या होता है, और यहां भी शरीर स्थोप कौनते न करोते न लिप्यते, न करोते न लिप्यते की व्याख्या जारी होती है। तात्पर्य क्या है, मानो सब में आत्मा शुद्ध है, अंतःकरण अशुद्ध होने से उसकी कल्पना अपने में अशुद्धि हो गई। तो अपने में क्यों हो गई, कि अपने अहंकार को मुख्य माना है, अहम जो मैं हूं, मैं करता हूं खाता हूं पीता हूं सोता हूं जागता हूं मैं हूं, ये अहंकार अपना स्वरूप माना है। अहंकार ये है अपरा प्रकृति, भूमि आप अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इतिमें भिन्न प्रदर्शता, आठ प्रकार वाली ये अपरा प्रकृति है। आठ प्रकार वाली पृथ्वी से शुरू होती है अहंकार तक है, स्थूल से स्थूल पृथ्वी है वो अपना प्रकृति है, पत्थर है मोटाई ये सब, यहां से लेकर अहंकार तक ये जड़ प्रकृति है। उस अहंकार के साथ में अपने को एक मान लिया, आप अहंकार नहीं है, अहंकार अपने आठ भेदों वाली प्रकृति, तो जैसे पत्थर है ऐसे अहम है। उस अहम को स्वरूप मान लिया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम इति मन्यते। अहंकार से जो अंतःकरण अशुद्ध हो गया है, अहम मैं लेकर के अपना प्रकृति को मान लिया, तो कर्ता बनता है वो कर्ता हो गया। यहाँ पर कहते हैं शरीर स्थो भी कौन न करोती न लिप्यते, कर्ता नहीं होता लिप्त नहीं होता। इस वास्ते आत्मा जो आपका है वो शुद्ध है। अब आत्मा और अहंकार ये मिला हुआ मानते हैं, तो अशुद्धि जो कुछ होती है वो अहंकार में होती है, वो स्वरूप में नहीं है। शरीर स्थो भी, शरीर में स्थित हुआ भी न करोति न लिप्यते हैं, दोनों क्रिया का कर्ता नहीं है और फल की इच्छा उसमें नहीं है। शरीर स्थो भी, शरीर में स्थित होने पर भी, तो इसे क्या तात्पर्य क्या निकला कि जैसे शरीर स्थोपी न करोती है ऐसे सम दुख सुख स्वस्थ शरीर में स्थित अपने स्वरूप में स्थित होएगा तो वो स्वस्थ होता है, और स्वस्थ होता है तो करोती लिप्यते नहीं होता। परंतु शरीर स्थोपी न करोती न लिप्यते, शरीर स्थोपी शरीर में स्थित हुआ तो भी आत्मा कर्ता और लिप्त नहीं होता, किंतु शरीर में स्थित हुआ है तो अहंकार में स्थित हुआ, ये अहंकार में स्थित हुआ तो प्रकृति आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति सब हुई प्रकृति अहंकार के तक पृथ्वी से लेकर के, तो पृथ्वी से लेकर अहंकार तक जो स्थूल शरीर है इसके साथ एक होकर कर्ता हो गया, तो स्थूल शरीर करता हुआ आप करता नहीं हुए। शरीर स्थो भी, शरीर में स्थित होता और भी करता और लिप्त नहीं होता, परंतु आप शरीर में स्थित रहते हुए करता और लिप्त मान लेते हैं, वो मान लेते हैं उसमें निषेध करते हैं शरीर स्थो भी न क्रोधि न लिप्यते। अरे पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, इसमें प्रकृति में स्थित होने से ही भोगता बनता है, भोगता बनता है लिप्त हो जाता है और कर्ता भी बन जाता है और भोगता बन जाता है। तो आपसे प्रार्थना करी है ये कि आप शरीर में स्थित होते हुए भी आपका संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा के आप अंश हो, अपना प्रकृति अंश आप नहीं हो, अहंकार अहंकार आप नहीं हो, अहंकार प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चार बातें बताइए तुम ऐसे हो, सहज सुख राशि हो। अगर अहंकार से अलग अपना अनुभव करो तो महान आनंद की राशि आप हो, महान आनंद की राशि, तो आपका स्वरूप बिल्कुल शुद्ध है। पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहता है बोलता है, तो प्रकृति से भोगते क्यों कहा? जैसे यहां शरीर स्थो भी कहा, ये ठीक है शरीर स्थो भी न करो दे न लिप्य दे, और प्रकृति स्थ ही भूंग दे, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है जब आपने अहंकार के साथ में एकता मान ली तो आप पूरे शरीर के साथ एकता हो गई, आपकी तो शरीरस्थ हो गया, आप शरीरस्थ हो भी न करो दे न लिप्य दे, आपका जो स्वरूप है कर्तृत्व अपने नहीं है, लिप्तता नहीं है, वो आप में नहीं होगी, आपस में लिप्तता और कर्तापन है नहीं, परंतु अपने में कर्तापना भोगतापना अनुभव होता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, ये मैं करता हूं भोगता हूं, ये ही संसार है। 84 लाख जूनी है, अनंत जन्म हुए हैं, उनमें जो मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये संसार है। कर्ता भोगता आप नहीं है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता आमिति मन्यते, कर्ता अपने को मानता है, भोगता अपने को मानता है। सुर आप प्रकृति में स्थित होते हुए कर्ता भोगता बनते हैं, प्रकृति में स्थित हुए नहीं होते, होते हुए शरीर में स्थित, पर भगवान ने वह प्रकृतस्थ हो भी लिया या शरीरस्थ हो भी, वह प्रकृति स्थ लिखा तो प्रकृति तो कहोगा शरीरस्थ कहो, परंतु प्रकृति में स्थित होने से कर्ता भोगता होते हो तो प्रकृति में स्थित रहो तो शरीर में स्थित हो, एक ही बात है। क्योंकि आज भेदों वाली अपना प्रकृति है, उसमें आपकी स्थिति अहंकार के साथ एक है, इस वजह से कर्ता भोगता बढ़ जाते हो। आप स्वरूप से कर्ता भोगता नहीं है, तो आप लोगों से एक ये प्रार्थना है कि आप परमात्मा के साथ एक है, अपरा पर भी साथ एक नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव स अहंकार इति में मिन्दा प्रतिशत अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रगति विधि में परम जीव भूतम। तो अपरा प्रकृति से अन्य है प्रगति भाई, तो अपरा प्रकृति से अम अन्य आप परा प्रकृति हो। अब वो अपरा परा प्रकृति हो करके अहंकार में स्थित हो जाते हैं, तो अहंकार में स्थित होना प्रकृति में स्थित होना है। प्रकृति में स्थित होने से कर्ता भोगता बढ़ते हो, और अहंकार में स्थित ना हो तो प्रकृति से आप हो ही नहीं। तो अहंकार में स्थित कहो, प्रकृति में स्थित कहो, शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। इसमें स्थित नहीं हो तब संदुख स्वस्थ, तो स्वयं स्थित हो, सम स्वयं स्थित हो गए, सुख दुख में समान है, सुख दुख राहु बरोबर दोनों ही। पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुचित है, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुगते, प्रकृति में स्थित न हो तो सम दुख सुख स्वस्थ। तो आप अपने में स्थित हो जाओ, अहंकार में स्थित मत हो। आप कृपा करके मानो अहम अहम ये है जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति, उस अपरा प्रकृति में हमें नहीं है। आप अपरा प्रकृति में स्थित नहीं है, अहम करता अहम इति मन्यते, इस बात नहीं किंचित करो मिति युक्तो मन्यते। युक्त को चाहिए अहं करता नहीं, मैं करने वाला नहीं, नहीं किंचित करो मैं थी युद्ध में तत्वित, तत्वित को चाहिए कि मैं किंचित मात्र भी करता नहीं हूं, करता पण की गंध भी मेरे में नहीं है, ऐसा माने। नैव किंचित करो मैं थी युद्ध मनिये तत्वित, तत्वित को चाहिए कि मैं कभी करता हूं ही नहीं, कभी करता हुआ ही नहीं, कभी करता हो गई नहीं, कर्ता के साथ हमारे बैठे ही नहीं, करता है इंद्रिया इंद्रिया वर्तन दे नान्य गुणे व्य करता रहूं, ये सब गुण करता नान्य गुणे व्य करता रहूं, गुणों के अन्य करता नहीं है, गुण ही गुण करता है, इंद्रिय ही करता है, पंचदेश है तो वह करता है, मैं करता नहीं हूं। आप अपने में करता अपना मान लेते हो तब बनते हो, तब जन्म मन होता है, आप अहम की स्थिति में नहीं हुए तो शरीरस्थ हो भी जानते न करो तीन न लिपते है, शरीर में स्थित होते हुए भी कैसे यथास्तर तुम सूक्ष्म आकाश में नौ लिपते, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से आकाश सब में स्थित होता भी लिप्त नहीं होता, मानो आकाश सब में रहता है, सब में रहता हुआ भी लिप्त एक हो जाए ऐसी एक तक इसी शांति होती और सब में रहता है सर्वस्था वस्तु तो आत्मा ऐसे सर्वत्र स्थित जो आत्मा है तो न करोती न लिप्त करता है न लिप्त होता है। तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन है, आपका शुद्ध स्वरूप कर्ता भोगता नहीं है, आज तत्व क्या है, आज ही जीवन मुक्त है। आप जीवन मुक्त होते हैं, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है आपकी स्वाभाविक। आपने अहंकार के साथ एकता मान ली, अब जन्म और मरो, अब मुक्ति छोड़ दिया आपने, मुक्ति को पीट दे दी, मुक्ति को भुला दिया, अहंकार को सती ले लिया, इस वजह से जन्मते मरते हो, दुख पा रहे हो। तो भगवान करे भाई तुम अहंकार में स्थित शरीर में स्थित होते हुए भी कर्ता लिप्तता आप में नहीं है। अब आप जब कर्ता बहुत मान लेते हो तो वो सुडवे कौन आपको, तो आप कर्ता भूता ने सर्वत्र अवस्थित हो गए, सब जगह से आप सामान्य रूप में सब में है। जैसे आकाश सब में है, सब में होता हुआ आकाश कर्ता नहीं होता, लिप्त नहीं होता, निर्विकार रहता, सब में लिप्त होता हुआ भी। ऐसे आप शरीरस्थ होने पर भी आप कर्ता लिप्त नहीं होते, पर अपने को कर्ता मान लेते हो, ये मान्यता है, यहां जन्म बंधन है, ये है बंधन। तो आप शरीर में स्थित नहीं हो, शरीर में स्थित हो जाओ तो भी आप लिप्त नहीं होंगे, शरीरस्थ हो ही आप, और शरीरस्थ होने में लिप्त होता है तो प्रकृतिस्थ कह दिया उसको, प्रकृति थोड़े से तो है अहंकार विस्त हुए, मैं अहंकार प्रकृति है तो प्रकृति विस्तृत कहो चाहे अहंकार में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, परंतु यहां अहंकार प्रकृति से लोग भोगते, प्रकृति नहीं भोगता नहीं है, भोगता अहंकार में स्थित होने से, पर अहंकार में स्थित होने प्रकृति में स्थित हो गए। जैसे शास्त्र की एक लड़की है उसके साथ में आप संबंध किया, शास्त्र मात्र के साथ में आपका संबंध हो गया, कोई आपकी सास हो गई, कोई आपकी साड़ी हो गई, कोई सड़ाई हो गई, मात्र एक कुटुंब का कुटुंब आपके साथ हो गया। अरे एक स्त्री मरी धीम हुई दवाई चोर, एक चोरी मरी और बस जयराम जी रही, अब कोई साथ उसे धीम हुई जमाई चोर, जमाई कितना अच्छा लगता है सबसे अच्छा, पर स्त्री मरी और वर्ष कुछ नहीं, सबके साथ में संबंध टूट गया। ऐसे एक शरीर के साथ संबंध रखने से संसार मात्र के साथ संबंध आपका, और शरीर के साथ संबंध न मानो तो आप कभी किसी के साथ संबंध नहीं आपका। यह एक लड़की है संसार की शरीर है, और शरीर के साथ एक हो गए संपूर्ण संसार के साथ आपका संबंध हो गया, संपूर्ण संसार के साथ में ऐसे संबंध होते हुए भी आप विचार करो अहम कहम अहम अहम, ये अहम वृत्ति है, एक एक तरह वृत्ति है, वृत्ति है अपना प्रकृति, इसमें आप स्थिति हो जाते हो तो संसार मात्र में स्थित हो गई। ये बहुत बढ़िया बात है, ऊंची बात है, अच्छी बात है, और पढ़े लिखे अच्छे आदमी तुम मेरे को मना करते हैं, ये ऊंची बात तुम क्यों कहते हो, ये लोगों के कहने की बात नहीं है, लोग अधिकारी नहीं है, अधिकारी कैसे बनेंगे, अगर हम बातें नहीं बताएंगे तो अधिकारी कैसे बनेंगे, पर आपको बताओ तो आप ख्याल करते ही नहीं, उसे ध्यान देते ही नहीं, कृपानाथ ध्यान दो, शरीर स्थो भी गौनते न करोते न लिप्यते, वो सर्वत्र अवस्थित है, आप एक सही में नहीं, सब जगह स्थित है, देह में लिप्त आप नहीं होते। देह के साथ में आकाश लिप्त हुए तो आप लिप्त हो, आकाश लिप्त नहीं होता आप लिप्त कैसे हो गए? मेरे को संतों की वाणी में एक बात मिली, मानो तुम दो बात याद रखो। क्यों दो बात? क्या? एक जानना एक मानना। जानने की सार बात बताई, जानना क्या है? जो है जैसा जानना है, जैसा जानने का तात्पर्य कि आपके साथ में किंचित मात्र भी संबंध सही का नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, भगवान ने एक रूह में, एक रूह में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। इतने ब्रह्मांडों में आपकी सिर भी जितनी बात ही आप नहीं, केश जितनी भी आपकी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीज भी आप नहीं है। अरे किंचित करो मेरी, किंचित मात्र भी करता आप नहीं है, करता पर आप बिल्कुल उनसे अलग है, आपकी कोई चीज है ही नहीं संसार में। तो शरीर में मैं कैसे हुआ? शरीर में जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, इसके सिवाय योग्यता है, आपने पढ़ाई की है, योग्यता तरह तरह की, ये सब आप में नहीं है, आप में है ही नहीं, आप केवल इसमें सत्ता मात्र है, आप केवल सत्ता है, आप है एक है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता मन्य थे, अहंकार से मोहित अंतःकरण होने से आप अपने को कर्ता मानते हो, आप वास्तव में कर्ता नहीं हो। वो बात बताते हैं सही, जब आप सर्वत्र अवस्थित हो, देह था सर्वत्र अवस्थित है, आप सब जगह से तो नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन। दूसरे अध्याय में साफ कहा है, नित्य हो सर्वगत हो, अच्छे दिए अदाई अकले दिए अशोच अशोच, और नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन, अव्यक्त हो एम असिध हो एम अवैज्ञ अयमुच्यते तस्मात एवं विदित्व, ऐसा जान ले तो शोक हो ही नहीं सकता, चिंता हो ही नहीं सकती, आप में दुख आ ही नहीं सकता, आप में विकार हो ही नहीं सकता। वही कहते शरीर व्यस्त हो भी जाओगे जाकर होते न लिप्याते, सर्वता होता था अथा आत्मा नोक लिपित, सर्व जगह से तो होता हो, एक शरीर में लिप्त कैसे हो जाओगे? मैंने एक शरीर में अपने को मान लिया, ये मान लिया है, यू मान लो कब से कब शरीर में मैं स्थित हूं ऐसा आपने माना है, आप शरीर में स्थित नहीं है। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर न बदलता हो, प्रत्येक बदलता ही बदलता है। आप कभी नहीं बदले, सर्गे भी नहीं बजायते, प्रलय न बसंत, महासर्ग में भी आप पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आपकी व्यथा नहीं होती, महासर्ग और महाप्रलय होता तो भी आप कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आप है जैसे जैसे है। तो आप अभी शरीर में स्थित होते हुए भी ना लिप्त, सब शरीर से लिप्त नहीं हुए आप लिप्त हो जाते हो। जैसे प्रत्यक्ष बात है, स्थूल दृष्टि से आपकी बड़ी कन्या होगी, बड़ी चिंता होती है कि हमारी लड़की बड़ी होगी, छोरी का पीला हाथ करना है, लड़की बड़ी होती और घर पर अच्छा मिल गया, बड़े प्यार से आनंद से आपने ब्याह कर लिया, अब लड़की वहीं बैठी है, आप भी वहीं हो, आपने पास पुत्री बैठी है, अब चिंता नहीं है। अब है क्या चिंता? कौन सी कि क्या करें, ब्याह नहीं हुआ, छोरी का संबंध नहीं हुआ, ये चिंता नहीं होती आपके में, क्योंकि मैं हमने दे दी। अरे यही बात कल बताई थी मैंने, आप अपने स्त्री से जाने लगे तीर्थ यात्रा, तो बालक है वह ट्रावर है, भी चलवाई गए, माँ जाओ मैं भी साथ चलूंगी, तो आप कहते हो कि भाई साथ में ले जाने में कोई हर्ज नहीं, पर तेरे ससुर को पूछेंगे। क्यों? ससुर को पूछो, बेटी आपकी है, आपकी कन्या है, क्या दूसरी है? परंतु आप अब मानते, अब बेटी हमारी नहीं, हमने दे दी, अब सास से भी हो गई, अब कहीं जाड़ा करना हो तेरे ससुर को पूछेंगे, ससुर आज्ञा दे देंगे ले जाओ तो ले जाएंगे, खर्चे की कोई परवाह नहीं, खर्चा हम सब कुछ कर देंगे, परंतु भाई तेरे ससुर के पूछे बिना मैं नहीं जाएंगे। क्यों साहब? ससुर को क्यों पूछो? बेटी आपकी? हमारी बेटी नहीं, हमने दे दी, अब जिनको दे दी उनकी हो गई, अब हमारी नहीं रही, जब तक नहीं दिया तब तक आपकी ही, अब आपकी नहीं है, अब ससुर को पूछेंगे। आपकी कन्या ससुर को पूछते हो? इसी तरह से शरीर को और अहम को भगवान के दे दो तो आप बहुत हो जाए, आप आनंद हो जाए, शरीर में रहते हुए आनंद हो जाएगा। शरीर थोप कौन दे, न करो थी न लिपते, न लिप्त करता है न लिप्त होता है, शरीर में स्थित होते हुए भी सर्वत्र अवस्थित होते हैं तथा मानव लिपते, सब जगह स्थित हो, आप एक जगह नहीं हो, नित्य सर्वगत स्थान सनातना, तो आप शुद्ध सब जगह मौजूद हो, आपकी स्थिति सब जगह है, केवल शरीर में आपने माना है, शरीर में आपने माना है, क्या पता एक आदमी हाथ कट जाए, हाथ के किसी ने लगाई कि हमारे मारता है, हमारा हाथ तोड़ दिया, हमारी अंगड़ी तोड़ दी, और शिकायत करते हमारे अंगड़ी तोड़ दी, हमारा हाथ तोड़ दिया, काट दिया किसी कारण से, अब जो टुकड़ा टुकड़ा करता आप कहते हो हमारा तोड़ दिया, तो जैसे आप हाथ में नहीं है ऐसे शरीर मात्र में आप नहीं है, छंद अस्तवत सांख्य दर्शन में लिखा है, जैसे कटे हुए हाथ में आप अपने को नहीं मानते, अब भले उसको जलाओ, भले टूटा टूटा करो, कुछ भी करो, हाथ वो कभी है, वो ही हाथ है, आपके लगा हुआ तभी हाथ आपका है, काट दिया तो हाथ तो वही है, पर कटने पर अपना नहीं है, ऐसे ये नमूना है, हाथ आप नहीं हो तो बचा हुआ हाथ में जो धातु चीज है वही धातु चीज जो पीछे शरीर में है, शरीर आपका कैसे हुआ? जब शरीर हाथ कट गया तो हाथ आप नहीं हुए, तो शरीर आप कैसे हो गए? आपने मान लिया, मानने से आपको दुख होता है, जैसे मैंने पहले बताया फिर बताऊं वही बात, 5 लाख रुपए लगे एक मकान बनाया और 7 लाख में बिक्री कर दिया, जब तक बिक्री नहीं किया तब तक लकीर कोई निकले कोयले से, तो यह मालूम होती मुझे हमारा करेदा सीधे करेदा, अरे क्या कर, क्या करती है, क्या करते, और क्या क्या करते है, कोयले की बिक्री गाड़ी घबराते हो, अरे 7 लाख रुपया बट गया, अब ईश्वर तोड़े तो ही कोई बात नहीं, कारण क्या? मेरा पड़ा नहीं है, ऐसे ही शरीर में मेरा पड़ा नहीं होने से शरीर कुछ नहीं हुआ, एक अवधूत थे, अवधूत केवल गांव में जाते भिक्षा के लिए तो चिंथरा पड़ा उसी लंगोटी बना देते, भिक्षा करने बाहर निकलते फेंक देते, सब मां जाए जैसा मां के पैदा हुआ ऐसे रहते थे, अवधूत थे, तो उनको पूछा कि महाराज आप जंगल में रहते हो? जंगल में, जंगल में ऋषिकेश के पास जंगल में रहते थे, तो कहते हैं कि एक कोई अंग्रेज आया, उस अंग्रेज ने सिंह को मार दिया, सिंह को मार देने से सिंहनी दहाड़ रही जोर जोर से, जोर जोर चिल्ला रही थी, अब करे क्या, सिंह भी हो गया, अब चिल्ला और क्या करे, वो दहाड़ती हुई आ रही थी, कोई मथुरादास नाम था उनका, मथुरादास अवधूत, वे सोते थे वहां जंगल में, एक लंगोट भी नहीं थी, कपड़ा कुछ नहीं हमारे पास, जैसे मां से जन्म है वैसे जात रूप तेरे कहते हैं। तो सिंगड़ी दाड़ती आ रही थी सामने, तो समझा सिंगड़ी तो आ रही है, कैसे खा जाएगी, खा जाएगी बेचारी, भोजन हो जाएगा, क्या जीवन अपने क्या हाल थे। और सोते रहे है जैसे, और सोते ही रहे, और सिंगड़ी पास में आएगी, पास में जाओ सो गया, ही सो कर बैठ गई सामने बैठी, और आप ही उठकर चली गई। दाड़ना दाड़ना बंद हो गया, दाड़ते थे चुप हो गई, और उसे चली गई। अरे बाबा जी भी पड़े रहे, कुछ नहीं किया बाबा जी, आग नाग चो कुछ नहीं किया, भय जैसे ही पड़े रहे, आग सू गया सू कर बैठ गया, दाड़ना बंद हो गया, शोक मिट गया, चिंता मिट गई, सिंगड़ी गई। तो क्या था, वे शरीर में स्थित नहीं थे, हमारे शरीर में स्थिति है ही नहीं, जैसे कटे हुए हाथ में उस हाथ को काटे तो क्या आप मना करते हो, क्या आपकी पीड़ होती है, हाथ आपका ये लगा हुआ तब तक तो आप हाथ की पीड़ आए, अब अलग हो गया, तो जैसे एक नमूना अलग हुआ ऐसे शरीर पूरा का पूरा अलग है, आप अलग हो, अपरा प्रकृति है ये, अपरा प्रकृति आप, परा प्रकृति आपका संसार संबंध भगवान के साथ, और शरीर का संबंध प्रकृति के साथ, तो प्रकृति के साथ संबंध होने से आप में कोई बात नहीं लगती, जैसे हाथ है वैसे ही तो नमूना पीछे है, और ये और धातु है, पैर में और धातु है, मथे में और धातु है, शरीर में और धातु है, और चीज है, जैसे हाथ में जो चीजें हैं वही चीजें सब सब सही शरीर में है, मन उनमें मैं मान लिया, 5 लाख रुपए लगे और शरीर मेरा वही तो वह अलग है, घबराते हुए वो लकीर खेलता है मकान पर, छोरा एक कोई ला लेकर आप दिशा नहीं सकते, बैठ बैठे ने 5 लाख 7 लाख बढ़ गया, अब निश्चिंत, अब 7 लाख रुपयों की ठेली की तरफ कोई देखे तो बोले क्यों क्यों क्यों देखते भाई, क्यों क्यों देखता है, क्यों देखता है तेरे क्या से, तुम देखते हो हम भी देखते हैं, नहीं क्यों देखते तुम, अब उसे ममता हुई, ऐसे आपकी ममता बदलती रहती है, ऐसे बदलती शरीर में बदलती रहती है, बेड़ा पड़ता हो तो खुशी हो जाए, ऐसे मेरापन आपका माना हुआ है, वही मर जाने पर आप नहीं मानते हो, मर जाने पर पाएंगे तो पाएंगे, शरीर को पाएंगे, कहते हो कि मर बाती वो भी कौन गए बेतने पर निकल गए, और बाल और काट और कुछ करो बोले गाड़ो और बंद कर देने की करो, तो शरीर अब भी शरीर वैसे ही है, शरीर को अपना मान रखा है, मेरा है ये, मेरा है यही बाधा है, यही बंधन है, करता अहम इति मान्यते, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं भोगता हूं, ये भोगता है, अरे आप देख ले बिल्कुल देख ले, जैसे न करो थे अनाथता नहीं न लिपते, इस तरह से आगाड़ी के श्लोक में बताया, करता हुआ भी न करता है, रहा प्रकाश से देखा कृष्ण लोग में वो रवि, सूर्य जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाश करता है, परंतु किसी कर्म के साथ में लिप्त नहीं होता, ऐसे आत्मा सूरज सूरज की तरह हो आप लिप्त नहीं होते, परंतु आपने ख्याल किए ही नहीं, ख्याल आप करते ही नहीं, अरे करना चाहते भी नहीं, ये बातें कई सदी फालतू नहीं, फालतू और काम की फालतू, गीता मानने लगाएगा गीता का मन मिलेगा। अब उन कितनी मान कितने मार में कितनी ऊंची बात है, यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम लोपलिप्य रहे सर्वत्र अवस्थित हो देता अथवा लोपलिप्य रहे यथा प्रकाश अति एक कृतक संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करने वाला क्षेत्रज्ञ है वो सूर्य की तरह है। वो सूर्य सबको प्रकाशित होता है, किसी के साथ लिप्त नहीं होता। ऐसे आप सबको प्रकाश लिप्त नहीं होते। मैं और मेरा ये दो है, मैं और मेरा। जब मेरा और मैं दो नहीं छोड़ोगे तब तक महाराज बातें बनाओ कितनी व्याख्यान दे देते हैं, बात बता देते हैं, पर मैं और मेरा मानते हैं तब तब इतने लुप्त होते हैं, लुक पाते हैं। और जब ये बात हो जाती समझ जाते मैं मेरा नहीं मानते तो आप लिप्त नहीं होते, आप फंसते नहीं हो, लुप्त नहीं होते। ऐसे कर्ता भी नहीं बढ़ते तथा आत्मा नोपलिप्य थे ऐसे सर्वत्र अवस्थित हो तथा आत्मा नोपलिप्य थे सर्वत्र अवस्थित हो दे तथा प्रकाश दी भारत क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश दी भारत सब विषयों को प्रकाशित करता है, सब प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित आप करते हो लिप्ते होते तो शरीर के प्रकाशक आप हो और ऐसे प्रकाशक हो और क्रिया करते हो पर लिप्त नहीं होते। जैसे मुनि सेठ के नाम से माल खरीदता है, सेठ के नाम से बिक्री करता है पर नफे नुकसान में सुखी दुखी नहीं होता। विचार करता है मैंने गलती करी ये इतना नुकसान हो गया और चिंता करता है। सेठ कहता भाई चिंता क्यों करते हो, जान करके कोई नुकसान किया नहीं, हो गया तो कोई फायदा नहीं। नफा भी कई बार हुआ है तो एक बार का नुकसान भी हो गया। आप कहते हो मेरी गलती हुई तो वो गलती होने पर भी मेरे नुकसान हो गया ये नहीं होगा। नुकसान हुआ सेठ के, फायदा हुआ सेठ के, आप काम करने वाले हुए। ऐसे अगर आप भगवान के हो जाओ, मैं भगवान का हूं तो नुकसान भगवान के, नफा भगवान का। माँ मरी तो भगवान की मरी, बाप मरा तो भगवान का मरा, छोरा मरा तो भगवान का मरा, हमारे क्या मरा, हमारे है ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है। जैसे हम साधु हो गए, अब साधु में हमारे कुटुंबी मर जाए तो हम रोएंगे रोए, एक साथ सब मर जाए, एक साथ ही खत्म हो जाए, एक साथ ही तो मरेंगे तो मरेंगे भैया, हम क्या करें, मर गए मर गए। कुछ असर नहीं पड़ता, असली वैराग्य नहीं हो तो असर पड़ता है। बाबा जी हो जाने पर भी एक वो पंडित थे, ऐसे रामायण कथा करते थे, गोरखपुर में आए कथा करी। उन्होंने कहा हमारे पिताजी दंडी स्वामी है, पर दंडी स्वामी पूछते छोरा किसते है, छोरी कैसे है, ब्याह हुआ ये पूछते है। अब वो क्या मतलब, जब आप साधु हो गए और छोरा मरो छोरी मरो ब्याह हो मर लो मर जाओ, अब वो क्या मतलब। पर वो दंडी स्वामी ऊंचे दंडी स्वामी हो गए, पर चिंता करे उसकी। उसका लड़का रामायण कथा करता अच्छी, हमारे पिताजी दंडी स्वामी है, मैंने छोरा छोरी के मुंह में थे, अब बाबा जी बने ऊंचे दर्जे गए, ऊंचे दर्जे बड़े में चिंता करे। और सच्चे त्यागी हो जाए तो चिंता किस बात की, किस बात की चिंता। सब लोग है हमारे सत्संगी है, हमारे सत्संगी और दूसरे चला जाए तो जलन हो जाए। पैदा कर थोड़ी हमारे में, हमारा सत्संगी हमारे सचिव क्यों चला गया। पूछते कहां लड़ाई दे ली, घर का छोरा छोरी भी अपना नहीं है तो ये सुनने वाले अपने कैसे हुए, मन और जगह चले गए जलन हो गई पैदा, ना सुनो नहीं ना सुनो और जगह चला गया। आश्चर्य आता है, क्या उपदेश है, क्या व्याख्यान है, ये कोई व्याख्यान है? जो लोगों को समझा उसे सभी बात है। और हमारा आदमी हमारे सुनने वाले और चले गए, हमें पता ही नहीं है। हमारे सत्संग भी दूसरों के सत्संग में चले गए होंगे, हमारे को पता नहीं, हमारे को पता ही नहीं। और कोई कहता कि अब सत्संग अच्छी बात है, वहां तुम्हारा फायदा तो तुम्हारा, तुम्हारे ज्यादा फायदा भाई उठाओ, हमारे क्या मतलब, हमारे पास में साथ लो तो नफा ले, तो क्या हम तो यहां नहीं रहेंगे, अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी, अब हम क्या करें। ऐसे ही हमारे पास रहने वाले हमारे पास न गए तो मर्जी, रहे तो मर्जी, प्रेम से बातें बताएंगे अच्छी से अच्छी, हम नहीं, हम नहीं सुनेंगे, वो महाराज के पास वहां जाएंगे, अच्छे वहां जाओ, वहां जाओ, मजी आओ, जाओ जाओ। इस वास्ते हमारे जितने सुनने वाले हैं उनके साथ में हम कोई आग्रह नहीं करते। हो जाए कहीं आग्रह तो भैया वो कभी मानते, अगर हो भी जाए कि भाई हमारी बात सुनने वाला कौन चला गया, दुख होता है, तो हम कमी माने, फिर ये हमारी कमी है, हमारे फर्क क्यों पड़ना चाहिए। तुम्हारी जाओ मर्जी और सुनो, चेता बैठे कुछ नहीं बनाओ, चला बढ़ जाए दूसरे का, तो बैठे दो भाई हमें मान मोरे चेला बढ़ना, वहां से चेला बढ़ो, वहां सुनो अच्छी बात, वहां सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। हमारे को पता ही नहीं है कौन कौन आदमी हमारे यहाँ सत्संग करने वाले किसी पास में कहेंगे कहाँ गए, क्योंकि मैं जानता हूं सच में आते ही नहीं, बहुत प्रेम से हमारे साथ करते दिखाने के ब्राह्मण है, बहुत स्नेह करते हैं, कभी मिले तब कहता हूँ ये क्या करते हो, आते ही नहीं कभी, कहेंगे हाँ वक्त नहीं मिलता, अब नहीं आता, मिलता है कह देता हूं मैं, पर मन में सिद्ध वचन तो है ही नहीं, मैं चिंता कहां तो करे, किसी करे बताओ, आप बताओ, आप इतने आदमी हो, अगर चिंता करे तो रो बैठे हम दिन दिन भर रो, मारे वो आदमी चला गया, वो आदमी चला गया, वो आदमी चला गया, तो भाई रोने नहीं, हमें शौक नहीं है, तो मर्जी जाओ, मर्जी आओ रहो, मर्जी आओ शुरू करो, हम क्यों रोवे, हमारे रोने के शौक है। इस वास्ते आप सुनो तो मौजी बात, नहीं सुनो तो मौजी बात, बहुत अच्छे हमारे पास है, बहुत अच्छे है, चले जाओ तो बहुत अच्छा, हमारी क्या हुआ, हमारे क्या फर्क पड़ा बताओ, इतने आदमी दस आदमी नहीं आवे, जैसे चेचक की बीमारी हो, फुंसाऊंगी जगह दस फुंसे ठीक हो जाए क्या पता लगे, दस विशेष होंगे क्या पता लगे, पता ही नहीं था, इस तरह दस आदमी और आ गए तो चौकी बात, या इधर चले गए बहुत मौजूद बात, अपने हर्ज क्या हुआ, अपने क्या हर्ज बताओ, हमारे क्या कमी आई, अरे हमारे दर्द दर्द हो जाएंगे, हृदय चलाएंगे, हमारे यहां से चलेगा हर, तो भाई ये बात भी जरन हो गई तो थे साधु क्यों हुए, और क्यों व्याख्यान देते हो, क्यों लोगों को खराब करते हो, अपना समय खराब करो, जो का समय खराब करो, वो तो सच्ची सच्ची बात कहो, माने तो आनंद की बात, न माने तो बहुत बहुत विशेष आनंद, माने तो आनंद की बात, नहीं माने तो विशेष आनंद की बात, विशेष क्या है, हमारा आफत मिली, आफत मिठी, आफत मिठी, अच्छी बात है। मेरी उदंता सुन लो, खूब सुनो, कलकत्ते में मैंने एक दिन व्याख्यान दिया, थे मानते नहीं हो, मेरी बात मानते नहीं, तो नहीं मानने में हमारा बहुत आनंद रहता है, मान ले तो मन में आती हमारी, मानता हमारी बात मानता है, रोने रोना पड़ेगा हमें, हम कहे बोलते 12 वर्ष भी नहीं जाओ तो चिंता नहीं होती, क्यों नहीं चिंता, उससे सुनते है ही नहीं, आप सुनते हो ही नहीं, सुन तो कोई आओ तो आओ, सुनिए सुनिए सुन नहीं सही, क्या भाई बोले हमारे, प्रेम से सुनाएंगे, सुनो तो अच्छे प्रेम से सुनाएंगे, आपको पूछो तो अच्छी तरह बताएंगे, अच्छी तरह से अब नहीं पूछना चाहे नहीं बताओ। हमारे पास में रहे पढ़े लिखे अच्छे तैयार हो गए कि हम नहीं रहेंगे, अच्छी बात है, हम तो ब्याह करेंगे, अच्छी बात। अब रोगे क्या उनके लिए, हम क्यों रोए भाई, मोह से रहो, मोह से जाओ, मोह से रहो, आनंद रखो, खुश रहो। तो घर का छोड़ा छोड़ी छोड़ दिया, घर का छोड़ दिया, अब नया ये पकड़ लिया, ये मारा है मारा, मारे सुनने वाले मारा आदमी में चला गया, क्या करें, रो क्या करो, रो खूब रो करो, ये काम हुए रोने का काम किया है, रो अब क्यों रोने का काम करें, आओ तुम्हें भाई आने वाले मैं और बोली अच्छा ठीक है मिले जब कह देते हैं, अरे भाई आते ही नहीं आज, कहते हैं वक्त नहीं मिलता है, ठीक है ठीक भाई नहीं जी। तो कम से कम इतनी बात तो सीधी आप सबके लिए, सबके लिए इतनी सीधी बात है, सरल बात, हमारी बात सुनो न सुनो, आओ न आओ, सब स्वतंत्र, किसी को भी हम पसंद नहीं, किसी को मानते नहीं, हमारे मन में से बंदे है ही नहीं, ना कम रोए और क्या करें, और हम क्या करें बताओ। तो रोने का काम आरंभ ही हो चुका है, मैंने पूछता हूँ देखा कि दो ही बात है, जानने की मानने की, मान जान लो क्या कि संसार मंगा एक चिरमी जिद्दी चीज, एक किसी चीज में हमारी नहीं आए, सच्ची बात है। जैसे धर्मशाला में बैठे रूठ कर चले दिए, ऐसे आप जहां आए हो वहां से चल दोगे, याद तक नहीं रहेगा, याद वाला याद हो तो बताओ इससे पहले जन्म में कहां थे, कौन भाई बंधु थे, कौन माता पिता थे, याद ही नहीं है, तो याद ही नहीं रहेगा, रोए उनके लिए मुंह क्यों रोए। ऐसी आप लोग भी कृपा कर दो, कैसी मौसी की बात है, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आओ बैठो रो बस बात करो, जाओ सब बताओ, ये मालिक बड़ी रसीद हो बताओ, आओ तुम्हें भेजा सा और पंडाल है सीधा जो साहब में बहुत से सुनो, तुम्हें जवा जरा मेरे साथ जवा, अच्छा महाराज बताओ कोई तकलीफ है तो बताओ, नहीं मैं जान माने आप बताओ, वो मारी बड़ी बदल कभी मत हो नहीं रोज ना हो सास बहु राजी तो सदु क्या, सासू माता माता फोड़े रोजीना तो सदु क्या, हमें क्या मतलब कभी नहीं लड़े चौकी बात रहे तो सो क्या हम क्या करें बताओ, हम रोवे क्यों, कह दे मिलना मत धनबाद छोड़ कह दे कि मिलना अच्छा भाई तन लड़ाई में सुख दी थे लड़ लो अच्छी चीज हुआ थी कि जा अच्छा। इस बात से भाई आप लोग भी तटस्थ रहो, मस्त रहो, भगवान को याद रखो और मौज में रहो, अपना नहीं है सच्ची बात है। सत्संग करने वालों में न सत्संग करने वालों में प्रत्यक्ष हमने अंतर देखा है, सत्संग नहीं करने वाले माई का बेटा मर गया तो कहते बेटा कैसे मर गया है? कैसे मर गया, एक राजपूत था, उस राजपूत ने एक एक ऊंट को मार दिया, तुमने कैसे मार दिया मेरे ऊंट को, कैसे मार दिया, ले तलवार खड़ा रहे फट काट दिया, ये बात ऐसे मार दिया बोलो सा, और कैसे मार दिया ऐसे मार दिया, और ये एक मार दिया और कैसे मार दिया ऐसे मार दिया, अब ये क्या फल बड़े, अरे मेरे ऊंट को कैसे मार दिया तुमने, हे ऐसे मार दिया, ऊंट नहीं मथा दू ऐसे मार, क्या राजपूतों की बातें सुनी महाराज, कोई महात्मा नहीं वे, जोधपुर की बातें कई बातें सुनी, विचित्र विचित्र बातें, बड़ी सूर माता की बातें, नीचे से दौड़ करके ऊपर दे माथा और क्यों तोड़ दिया। वो माता बसिया माता दसिया पीस में मर गए, मर गए कुमार तोड़ दिया। अब धीरे बचाओ सीता, तीसरे है सूर्य वीरता हो तो परवा को नहीं। अब जब तो ज्ञान हो जाए, बुद्धि हो जाए, ठीक तरह ठीक है, अच्छी बात है। आप ऐसे बढ़ सकते हो, आप सबके सब बढ़ सकते हो, आप मुक्त हो सबके सब, पर आप सुनना भी चाहते नहीं, हम क्या करें बताओ, सुनना भी नहीं चाहते। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो दे तथा अनुपते यथा प्रकाशति एक कृष्ण कृष्ण लोक में एक प्रकाश दी, ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता हो, एक सबको प्रकाशित करता है, किसी के साथ में नहीं, सूर्य सबके साथ प्रकाश करता है, किसी साथ में तो बताओ, अनंत सृष्टि को प्रकाशित करता है, आधे आज अमेरिका में जाए वहां प्रकाशित करता है, अपने हो जाए रात हो जाती है, सूर्य रात वो दिन वहां पर खूब रहता है, कोई देखता रहे कोई मरता रहे, ऐसे दुनिया मरती रहती है जंगती रहती है। कृपा करो कृपा नाथ, ऐसे आप समझो अपना नहीं है, मरोगे तो छूटेगा जरूर, आप साथ रखो कुछ रख सकोगे नहीं, अंत ही तो ही तजेंगे पर तू न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत में तो छोड़ेगा सही, तो अब आई छोड़ दो नहीं सही, हमारा सही नहीं है, ज्ञान हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद मौज हो जाएगी, पकड़ रहे हो पकड़े तो दुख पाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, दुख के सिवाय कुछ नहीं, छोड़ दो तो आनंद के सिवाय कुछ नहीं, मौज ही मौज हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमोत्सव।